Evet, şimdi elimde Tam İlmihal diye bir eser var. Saadet-i Ebediyye isimli Hüseyin Hilmi Işık tarafından yazılmış, toparlanmış daha doğrusu bir eser. Şimdi insanlara Ehl-i Sünnet'in yolu diye anlatılan ve Ehl-i Sünnet'in yolunun okunması gereken kitaplar listesinin başında gösterdikleri bir ilmihal kitabı. İhlas Camiası bu kitabı kendilerine rehber edinmişlerdir. Her cemaatin bir taassubu vardır ya, hani ülkemizde onların da böyle bir taassubu var. Önüne gelene Vahhabi damgasını vuran bu grup şimdi ellerinde bulunan bu kitabı insanlara diyorlar ki Kur'an okumayın, hadis okumayın, anlamazsınız. Ama bunu okuyun. Bunu Allah'ın kelamından önce bunu okuyacaksın. Peygamberi tanımadan önce bunu okuyun. Neden? Çünkü hepsi bunda var. Her şey bunun içinde mevcut. Bunu okuyun. Ehl-i Sünnet vel cemaatin her şeyini bunda bulabilirsiniz. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın kelamıyla insanları buluşturmuyorlar bir türlü. Bunlar tam ilmihal diyor. Öbürü diyor ki Risale-i Nur, öbürü diyor ki mektubat, öbürü diyor ki başka bir şey. Bir türlü insanları Allah'ın kelamıyla tanıştırmıyorlar. Bu fırsatı onlara vermiyorlar. Adam tam Kur'an okuyacak, Rabbini tanıyacak. Hele sen dur bak bunu bir oku baştan. Bunda hepsi var. Hepsi mevcut. Yıllarca oyalıyorlar. Dolayısıyla aradan yıllar geçiyor. Adam ne Kur'an'ı tanıyor, ne de peygamberi tanıma fırsatı buluyor. Peki şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat yolunu anlatan bu kitap neymiş arkadaşlar? Birazcık ilmi bir boyutuyla bir tanıyalım bakalım. Şimdi sizlere bu kitap hakkında tam detaylı olmasa da bazı noktalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Şöyle bir kitap hakkında genel bir bilgi olması bakımından bazı noktaları işaretlemiştim. Gözüme çarpan, dikkat çekici hususlardan bahsedeyim. Tam manasıyla derinlemesine incelesek bir sürü peygamberin sünnetine uymayan şeyler anlatılıyor. Örnek, sayfa 33. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Bunu insanlara peygamberimizi öven bir bölümde insanlara sahih hadis olarak aktaran bir kitap. Bakın, bu hadis alimleri tarafından uydurma olduğu tespit edilmiş bir rivayettir. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Evet, şimdi devam ediyoruz. Hadislerin metnine bakıyorum kitap içerisinde. Hadislerin hiçbirinin kaynağı verilmiyor. Hadis nerede geçiyor? Rivayet nedir? Kim tarafından rivayet edilmiştir? Hiçbirisi geçmiyor. İlmi bir eserde bunların olması gerekir. Bu kitabın böyle bir özelliği yok. Ve hadis metinlerinde de olduğu gibi bir çeviri yok. Metinlerde oynama var. Metinlerde değişiklik var. En çok dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de bu oldu. Metinleri olduğu gibi çevirmiyor. İmam Ebu Hanife için şöyle bir şey geçiyor kardeşler. Bakın, İmam Ebu Hanife hakkında 55 defa hac yaptı. Son haccında Kabe-i Muazzama içine girip burada 2 rekat namaz kıldı. Namazda bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu. Sayfa 440. Burada bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu. Sonra ağlayarak, "Ya Rabbi, sana layık ibadet yapamadım. Fakat senin akıl ile anlaşılamayacağını iyi anladım. Hizmetimdeki kusurumu bu anlayışıma bağışla." diyerek dua etti. O anda bir ses işitildi ki, "Ey Ebu Hanife, sen beni iyi tanıdın ve bana güzel hizmet ettin. Seni ve kıyamete kadar senin mezhebinde olup yolunda gidenleri af ve mağfiret ettim." buyuruldu. Böyle bir ses işitiliyor. Bunun, şunun hiçbir değeri yok arkadaşlar. İlmi hiçbir değeri yok ve hiçbir şekilde delil olmaz. Düşünebiliyor musun? Kıyamete kadar Hanefi mezhebine mensup herkes bu rivayete göre, bu hikayeye göre kendini kurtarmış oluyor, affedilmiş oluyor. Bu ilmi çevrelerce değer kazanmasını bırakın. Bir Müslümanın gözünde dahi, az buçuk bilgisi olan bir Müslümanın gözünde dahi değer taşımayan şeylerdir bunlar. Dinde bir delil teşkil etmez. Bakın, Resulullah İmam Ebu Hanife'nin geleceğini haber vermiş. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Azam'ın geleceğini haber verdi. Diya-i Manevi'de ve Mevduatul Ulum'da ve Hayratul Hisan'da ve Mirat-ı Kainat'ta ve Durrul Muhtar'da yazılı olan ve İbn-i Abidin'de de sahih olduğu bildirilen hadis-i şerifte Adem bütün peygamber aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetim içinde soy adı Ebu Hanife, ismi Numan olan bir kimse ile övünürüm ki ümmetimin ışığı olacaktır. Onları yoldan çıkmaktan, cehalet karanlığına düşmekten koruyacaktır. Bunu sahih bir rivayet gibi anlatıyor. Kuvvetle muhtemel ki mezhepçilik taassubunun ortaya çıkardığı bir uydurma, ismiyle soy ismiyle peygamberimiz güya işaret etmiş. Buna ümmetimden işte ismi Numan olan, adı Ebu Hanife, soyadı Ebu Hanife olan ümmetimin ışığı olacak diye işaret etmiş güya. Devam ediyoruz. Ümmetimin alimleri arasındaki ayrılık rahmettir. Bakın bu da bir uydurma hadistir. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Bu da hadis alimlerimiz tarafından uydurma olduğu kesin olarak tespit edilmiş bir rivayettir. Bakın yine bir uydurma hadis daha. Hakimin bildirdiği sahih hadiste buyuruldu ki, sahih diyor tabi, Adem ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam cennetten çıkarılınca çok dua etti. Tövbesi kabul olmadı. Nihayet ya Rabbi oğlum Muhammed hürmeti için bu babaya merhamet et deyince duası kabul oldu. Ve ya Adem Muhammed aleyhisselamın ismiyle her ne isteseydin kabul ederdim. Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyuruldu. Bu hadisi kutsi Mevahip ve Envar'ın başında da yazılıdır. Bakın bir uydurma, uydurma olduğu yetmezmiş gibi bir de diyor ki hadisi kutsi. Allah'a iftira bir, peygambere iftira iki. Bunu insanlara bak din diye anlatıyor bu kitap. Diyor ki Adem aleyhisselam, bu 450. sayfada, Adem aleyhisselam cennetteyken cennetin her yerinde ve arş üzerinde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazılı gördü. Onun Allah-u Teala'nın en sevgili kulu olduğunu bundan anlamıştı. İşte bu da bir uydurma rivayettir kardeşler. Daha önce biliyorsunuz bunu sohbette ifade etmiştim. Adem aleyhisselam hakkında rivayet edilen bu, hadisçilerimiz tarafından, hadis alimleri tarafından uydurma olduğu tespit edilmiş bir rivayettir. Türbe yapmaya eleştiri, türbelerin yıkılmasına, türbelerin bina edilmesine türbeleri yıkmak isteyenlere karşı çıkıyorlar ya, veya türbe yapılmasının caiz olduğunu savunuyorlar. Diyorlar ki alimlerin, velilerin kabirleri üzerine türbe yapmak onları cahillerin hakaretlerinden korumak içindir. Peki bunun delili ne? Bunun bir delili var mı? Delili yok. Ama peygamberden o kadar sahih hadis var ki kabirler üzerine bina yapma hakkında, hatta bedduası var peygamberin. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar diyor aralarından sevdikleri bir zat vefat ettiğinde hemen onun kabri başına bir bina dikerlerdi ve oraları resimlerle donatırlardı. Allah onlara lanet etsin diyor. Ve birçok rivayet var türbenin yapılmasını hakkında onu kabul etmediği, türbenin yapılmasını istemediği, yıkılmasını emrettiği, mezarların yükseltilmesini istemediği hakkında Peygamber Efendimiz'den rivayetler var. Ama adamlar hadisleri hiç görmüyorlar. Diyor ki Keşf-ül Nur'da diyor ki Resulullah ne diyor peki? Keşf-ül Nur'da diyor ki Resulullah'ın söz hakkı yok. Böyle bir din anlayışı olur mu? Böyle bir anlayış yani gerçekten anlamak mümkün değil. Allah'ın Resulü diyor ki türbe yapmayın, kabirleri yükseltmeyin. Keşf-ül Nur diyor ki yapabilirsiniz, caiz. Peki şimdi bu insanları Allah'ın Resulü'nün önüne geçirmiş olmuyorlar mı? Böyle bir şey olur mu kardeşler? Yani insan aklı almıyor ya. Bu zihniyeti gerçekten almıyor. Bunu anlattığımız zaman da geçmişteki alimler de bunu söylediğinde vay efendim kabir düşmanı, vay efendim evliya düşmanı. Ne alakası var kardeşim kabir düşmanlığıyla, evliya düşmanlığıyla? Kabir olması gerektiği şekilde yapılır ve biz buna saygı duyarız, çiğnemeyiz. O, ama sen onu Resulullah'ın emretmediği, yasakladığı bir şekilde yapmaya kalkarsan, üzerine bina dikersen, türbe yaparsan, biz buna karşı çıkınca ve geçmişteki alimler bunu söylediği için, yani niye Vehhabilik yaftası, damgası yapıştırıyorsun, sapıklık damgası yapıştırıyorsun? Bunu peygamber söylüyor, biz söylemiyoruz ki. Ama en kolay yaptıkları iş, iftira, karalama. Görüyoruz işte ebedi saadetimizi sağlayacak kitap. Anlatmaya devam ediyor. Ebedi saadetimizi sağlayacak. Yine ümmetimin ihtilafı rahmettir diyor. 465. sayfada. Uydurma bir hadis. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. Bu da bir uydurma rivayettir. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Ben bunları şöyle bir göz gezdirerek tespit ettiklerim. Derinlemesine bir ilmi araştırma sonucunda çıkarılmış şeyler değil. Şöyle bir göz gezdirdim bugün 2 saat içerisinde. Ve bu yakaladığım şeyler bunlar. Bir inceleyelim daha neler çıkacak. Bakın yine bir rivayet var. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, nerede buyuruldu, nerede geçiyor, kim rivayet etti belirsiz. Kabristana giren kimse Yasin suresini okusa, o gün meyitlerin azapları hafifler. Meyitlerin sayısı kadar ona da sevap verilir. Başka bir rivayette de 11 ihlas okuyup sevabı ölülere gönderilirse, mevtaların sayısınca ona da sevap verilir. Ya bu kadar kolay değil mi? Bu kadar basit. Peki bunun şeyi nerede? Yani bunun kaynağı nerede kardeşim? Yazmış. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki insanlara yapmış olduğunuz bu tebliğ ile birçok hurafenin yerleşmesine neden oldunuz. Yapmış olduğunuz takvimde yine aynı şekilde hadis-i şerifte buyuruldu ki diyerek bir sürü hurafenin yerleşmesine neden oldunuz. Ama bunun vebali elbette ki çok büyük kardeşler. Bakın burada vahdedi vücutu savunan bir bölüm açmış. 768. sayfada. Vahdedi vücut. Bu İslam itikadına göre bir yanlış bir itikattır. Sapık bir itikattır. Vahdedi vücut alemdeki bütün her şeyin tek bir vücut olduğunu, yani Allah'a ait tek bir vücut olduğunu savunan bir söylemdir, bir görüştür. Bak bunu savunur bir şekilde kitaba almışlar. Bunun detayına girmeye gerek yok. Zaten biliyorsunuz. Bilenler biliyor. Devam ediyoruz. Evliyaya gelen feyizler. 919. sayfada 123. mektup. Diyor ki, Abdülkadir Geylani Hazretlerine 12 imamın vazifeleri verilmiştir. Kim verdi? Nerede? Delili nedir? Belirsiz. Rüşt ve hidayete vasıta olmuştur. Kıyamete kadar her veliye feyizler onun vasıtasıyla gelecektir. Bunun delili nedir kardeşim? Nerede yazıyor? Hangi ayette? Hangi hadiste? Bunu böyle bir şeyi bilebilmeniz için Allah'tan vahiy almanız lazım. Allah'tan vahiy kesildi. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa siz bu bilgiyi nereden aldınız? Diyor ki Müceddidi Elfisani denilen hicretin 1000 senesindeki büyük velinin gelmesiyle yani İmam Rabbani'nin Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu vazifesi bitmez mi? Soru soruluyor. Çünkü mektubatın 2. cildinin 4. mektubunda Müceddidi Elfisani anlatılırken 2. 1000 senelerinde ümmetlere gelen her feyiz kutuplara, evtada ve budalaya ve nucebaya da olsa her müceddit vasıtasıyla gelir deniliyor. Cevaben şöyle diyor. Müceddidi Elfisani bu vazifeyi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin vekili olarak yapmaktadır. Kamer güneşten aldığı ışıkları saçtığı gibi olmaktadır. Yani o da ondan alıyor. Vekili ya, ışıkları ondan alıyor. Yani bu anlatılanlar din teşkil edecek, delil teşkil edecek bir şeyler değil. Bunlar kendilerince uydurdukları keşifler, kerametler, bir takım hikayeler. Din bunun üzerine bina edilemez. Bunu anlattıklarınızın bir delili olması lazım. Rabbimiz ayette birçok yerde demiyor mu? قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin diyor, değil mi? Birçok şeyde ayette böyle çağrıda bulunuyor. Rabbimiz delile bu kadar üzerinde dururken biz de soruyoruz, bunların delili nerede? Neye göre anlatıyorsunuz insanlara bunları? Rabıtayı savunan bir bölüm 922. sayfada Rabıtanın nasıl bir şirk olduğunu, sonradan çıkarmış bir bidat olduğunu izah etmiştik. Bununla ilgili belgeselimiz var. Ayrıntıyı öğrenmek isteyen bu belgeseli seyretsin. Diyor ki bakın, rabıta yapan için bir Fatiha ile 3 İhlas okuyup sevabı Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem ile Muhammed Bahaeddin Buhari ve Abdülkadir Geylani'nin Kaddesallahu Teala Esraruhumul Aziz, bu da bir ayrı şey de eleştiri konusu, Allah sırrını yücetsin onların manasında, ruhlarına hediye edilir ve kalp ile düşünerek ruhlarından yardım istenir. Beni de yolunuz yolcuları arasında bulundurunuz diye yalvarılır. Bak insanları neler anlatıyor, düşünebiliyor musunuz? Ruhlarına kalp ile yalvararak kendilerinin talebelerinden, mensuplarından saymalarını rica ederler. Bunu ne zaman yapıyor biliyor musunuz? Rabıta yaptığında, rabıta sırasında gözlerini kapatıp bu insanların gıyabında ruhlarından yardım talep ediyor. Onlara dua ediyor, onlara yalvarıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bundan daha iyi bir şirk nasıl olur? Şirke davet, şirke davettir bu işte. Ve bir mürit şöyle olmalıdır diyor bakın. Kendisini velinin şeklinde, kıyafetinde görmek, yani böyle rabıta yapmaktır. Yani kendisi kaybolmuştur. Bu elbisenin içindeki o değildir, şeyhtir. Kur'an-ı Kerim okurken ve dinlerken, ders vaaz ederken, ders vaaz dinlerken, namaz kılarken, her ibadeti yaparken kendini o kıyafette düşünür. Bunları yapan kendisi değil de odur der. Yani ben yapmıyorum. Namaz kılarken bile düşünebiliyor musunuz? Bu kılan ben değilim, benim şeyhim. Yani bunu bakın, burada namaz kılarken, her ibadeti yaparken kendini o kıyafette düşünür. Bunları yapan kendi değil de odur der. Görüyorsunuz. Bunları, bu görüşleri insanın ebedi saadetini sağlayacak görüşler bunlar. Bakın diyor ki, tasavvufçulardan bir kısmına göre seyri afakide 70 bin perde aşılmaktadır. Çünkü 7 latifeden her birinde 10 bin perde geçilir dediler. Yani diyor ki hadis-i şerifte güya Allah-u Teala ile kul arasında 70 bin nurdan perde ve 70 bin zulmetten perde vardır. İşte bu seyri sülük tasavvufçuların yapmış olduğu bu şey, seyri sülükü giren kişi seyri afakide ne yapmış oluyor? 70 bin perdeyi aşmış oluyor. Çünkü 7 latifeden her birinde 10 bin perde geçilir dediler. Bu seyri tamam olunca perdelerin hepsi aradan kalkmış olur. Salik seyri fillah yapmaya başlar. Huslat makamına erişir. Rabbimiz diyor ki kullarım sana beni soruyorlar. De ki ben onlara yakınım. Hatta bazı meallerde şah damarından daha yakınım diyor. Diyor ki bunlar 70 bin perde var. Bakın yine bir hadis naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların fakirlerini vesile ederek dua ederdi. Arkadaş nerede? Nerede geçiyor? Bunun kaynağı nedir? Resulullah Müslümanların fakirlerini vesile ederek dua edermiş. Alimin yüzüne bakmak ibadettir. Ümmetimin alimlerine saygılı olunuz çünkü onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. Peki tamam sen bunu hadis diye naklediyorsun. Peki bunun delili ne? Nerede geçiyor? Hangi rivayet? Kim rivayet etmiş? Hangi kaynakta geçiyor? Yok. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bakın yine bir uydurma hadis. 956. sayfa. Ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Bu da hadis alimlerimiz tarafından uydurma olduğu tespit edilmiş bir rivayettir. Düşünebiliyor musunuz? Ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Bu hem söz olarak yanlış hem de öyle bir rivayet hadis olarak geçmiyor. Uydurma rivayetler arasında alimlerimiz tarafından tespit edilmiş. Şimdi sormak lazım. Bunların ehli sünnet alimleri nerede acaba? Ehli sünnet bu mu? Ehli sünnet alimler uydurma rivayetlere sarılanlar mı ehli sünnet oluyor? Sahihlere sarılanlar Vahhabi, sahih hadisleri savunanlar, Allah'ın kelamını anlatanlar, peygamberin sünnetine çağıranlar Vahhabi, bu uydurma rivayetleri anlatanlar ehli sünnet öyle mi? Devam ediyoruz. Yine bir uydurma hadis. 1014. sayfa. Bir işinizde şaşırırsanız ölülerden yardım isteyiniz. Ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? Böyle bir anlayış var mı? Bu itikadı siz neye göre anlatıyorsunuz? Bu bir uydurma rivayettir. Tevhide uyar mı bu? Ehli sünnet bir de utanmadan ehli sünnetin yolu diye anlatıyorsunuz. Ebedi saadet. Vallahi bu kitaba tabi olan, bununla amel eden eğer bu şartlarda devam ederse bırakın ebedi saadeti, ebedi felakete düşer. Ebedi felakete gider. Ben şimdi bunlar hakkında uzun zamandır dişlerimi gıcırdatıyordum. Zor sabrediyordum anlattıkları karşısında. Ama artık sabırlarımızı sonuna getirdiler. İkide bir ağızlarına dolayıp Vahhabi damgasını yapıştırıyorlar. İşte bunun için bu eseri, bu kitabı tanıtma gereği duydum. Bunların gerçek İtikadın ne demek olduğunu bütün insanlar görsün ve bilsin ki ehli sünnetin yolunun onların anlattıkları olmadığını bilsinler diye anlatıyorum. Yoksa amacım hiçbir kimsenin yazmış olduğu kitabı karalamak ya da insanların gözünde küçük düşürmek değildir. Ama insanlarımıza büyük zarar verecek bir itikadi konu anlatılırsa, bu din diye anlatılırsa buna bir şekilde ne yapmamız gerekir? Dur dememiz gerekir. Yoksa Allah hesap sorar. Bakın burada 1021. sayfada da iskattan bahsediyor. İskat yani namaz borcunu düşürmek, ölen kişinin geride kalanlarının onun eğer namaz borcu varsa işte buna karşılık iskat yapıyorlar. Bir tane fakir bulup bununla ilgili biliyorsunuz bir sohbetimiz daha olmuştu. İskat dinde yeri yoktur, bidattir. Sonradan ortaya çıkarılmış hurafe işlerden bir tanesidir. Adeta Rabbimizi güya kendilerini akıllı zanneden cahil insanların Rabbimizi kandırmaya çalıştıkları bir eylemdir. Bununla ilgili de detaylı bilgi almak isteyenler sitemizde, rahmet.org isimli sitemizde İskat bölümü, Bidatler ve Hurafeler bölümünde İskat'a bakabilir daha detaylı bilgi almak isteyenler. Evet kardeşler, görmüş olduğunuz gibi bu eser hakkında kardeşlerimi uyarıcı manada bir sohbet yapmış oldum. Bu hususta kafadan karalama yapmış değilim. İşte kitap burada, buna bakarak izahatlarda bulundum. Amacım kardeşlerimizi gerçek manada ehli sünnetin yoluna sevk etmektir. İftiracılara, insanlara yanlış din anlatan, bozuk bir din anlayışını insanlara yaymaya çalışanlara karşı bunu yapmak zorundayız. İnsanları uyarmak zorundayız. Rabbim inşallah peygamberin getirdiği İslam'ı doğru bir şekilde almayı, doğru kaynağından sağlam bir şekilde almayı nasip etsin. Bize peygambere ait olduğu söylenen ama hurafelerle dolu bir din değil, gerçek İslam'a tam manasıyla tabi olmayı nasip etsin. Allah razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.